אוקיי, שלום כולם, שמי יואב לנצמן ואני המנחה של התוכנית החללית, תוכנית דו-שבועית שמשודרת בשידור חי באינטרנט ונשמרת לנצח ביוטיוב בשביל שאתם תוכלו לראות אותנו שוב ושוב כמה שרק תרצו ובשאיפה גם ליהנות. איתי נמצאת בחללית המפיקה שלנו דוקטור קרן לנצמן. היי, זאת אני, זאת אני, שלום! אני רוצה להדגים את השיער הכחול, צופים, הבטחתי בפייסבוק, להלן. זה כחול. זה באמת כחול, למרות שזה נראה טורקיז. אתה נראה טורקיז. אני מאוד בוגרת באלבונות שלי. ואיתנו נמצא גם עופר מתוקי, שהוא דוקטורנט באוניברסיטה העברית בתחום הקוסמולוגיה. עופר, אתה איתנו? עופר! רגע, אני מאיזושהי סיבה... יש תמונה. יש עופר, לא לדאוג. אוקיי. רגע, אני מבקשת להרים כוס לכבוד תוכנית מספר 13. אוקיי. זה אומר שאנחנו עוד בשנה החדשה. כן, לי יש קפה בכוס. עופר, אתה רוצה להביא את הכוס שלך? אני יכול להגיד שזה שאריות של תה, אבל אני אשקר. זה וויסקי מדיצינלי בלבד, יש לי מעט חולשה בגרון. וחדי העין מביניכם בוודאי הבחינו בספל של יואב. יואב, תראה את הספל שלך. כן, התבלבלנו בספלים, אז... כן, ספל החיידקים שלי. אני הכנתי את הקפה והתבלבלתי בספלים. זהו, אז תעמיד הפנים שאני אשתמש את הספל שלי. אם אני לא אשרוד עד סוף התוכנית, אז היא עשתה את זה. anyway. זה הבא, הנדהמת שלי. anyway, היום תורי להנחות את התוכנית, יואב. מה? זה מה שסיכמנו. אני זוכרת במפורש שאמרנו שהיום תורי להנחות, ואתה ואופר תדברו על כל מיני דברים שקשורים לחלל, ואני יפה ואשתוק. איך את תנחי אם את... טוב. אוקיי, כרגיל זאת תהיה תוכנית שבה קרן עושה מה שהיא רוצה. טוב, אני רוצה רק ל... תודה רבה לתוכנית של קרן. אני חושב שאני לא אמרתי שהיום ה-4 בינואר 2014, מה שאומר שזו התוכנית הראשונה שלנו לשנת 2014, ואנחנו... לא מצפים לעתיד. נכון. וגם לאלה שרואים אותנו לאחר השידור. גם הם בעתיד. כן. אנחנו בעתיד, ייי! אז בתוכנית הזו אנחנו נעשה איזשהו סיכום קצר ושאיפה של הדברים הממש ממש מגניבים שלנו בשנה האחרונה. הייתה שנה ממש... עמוסה מאוד. ממש עמוסה ומאוד מעניינת. אחד הדברים המדהימים שקרו זה לדוגמה שכמה חבר'ה התחילו את התוכנית הזו שנקראת החללית. ונכון, לגמרי. והשנה הקרובה, 2014, שאנחנו ננסה לסכם עבורכם את מה שהולך לקרות כאן, או יותר נכון, שם, שיש המון דברים ממש ממש שממש שווה לחכות להם, ממש החל מה... יואב? לא שומעים אותך. איזה יופי, עכשיו תורי להשתלט על התוכנית. ובכן, חברים. ידעתי שהספל הזה זה היה סוס טרויאני. אני רצינית, המיקרופון שלך הלך. חזרתי? כן, חזרת. עכשיו בסדר? עכשיו בסדר. כן, שומעים אותך וזה. שומעים את ההתלהבות. יואי, תוכניות מרחיקות לכת, יואב. שוב לא שומעים אותך. עופר, נכון שלא שומעים את יואב? אני חושב שאולי לא רשום מדבר כרגע. לא, עדיין לא שומעים. וואו! השתלטות עוינת! עופר, אתה איתי, נכון? אז אני אגיד לכם שמה שתכננו זה לדבר היום על כל הרגעים המגניבים ביותר שהיו לנו ב-2013, בחצי השנה שאנחנו משדרים ב-2013, שזה אוסמי לגמרי, ולדבר על מה אנחנו מצפים בשנה הבאה. ובאנחנו, אני קצת עושה פה אקסטרפולציה של המושג, כי זה יהיה בעיקר... יואב ואופר, כי אני מצפה בשנה הבאה שוב להיות הבלונדינית שלא מבינה על מה מדברים, ומדי פעם לשאול שאלות כמו, למה דגל זה כמו גל? סליחה, למה גל את לא מעל בלונדינית, יש לך שר כחול. כן, אבל מתחת הוא בלונד. לא, אני לא נראית כמו בלונדינית. תראה, הנה, אוף זה ציפור, ופרה יכולה להעביר פריונים אם לא מבשלים את הבשר שלה כמו שצריך. נהדר. כן, זה נשמע בלונדיני ביותר. עכשיו שומעים אותך חלש. שומעים אותי חלש. רגע, אני אנסה לתקן את זה כי יש לי פה את הקונטרול רום. דבר? אני מדבר עכשיו. עכשיו שומעים אותך חזק יותר. נשמע נהדר, אז בואו נתחיל. אני עשיתי משהו הפקתי, שנייה, אני עשיתי משהו הפקתי לבד. את נהדרת, אין כמוך ולא היינו מסתדרים בלעדייך, שזה דרך אגב האמת. כן. אני אוהבת איך שנקחת מחמאה והפכת אותה ללא מחמאה בכלל. טוב, אוקיי, אני מתאר לעצמי שהצופים שלנו רוצים שנתחיל, אז בואי נתחיל. טוב, בסדר, אני הולכת לשים את התמונות ואתם תגידו איזה אסוציאציה זה מעורר בכם. אוקיי. האם אתם מוכנים? מבחן רומשך? כן, רק בחלל. רגע, זה קצת מסובך. המחשב שלי מאותגר, אני מזכירה לכל הצופים. כן, מי שמסתכל לנו ביוטיוב, אתם יכולים לשאל שאלות, שימו שתי כוכביות, ידה ידה ידה, ואם אתם מסתכלים לנו, והפייסבוק שלכם פתוח, אתם מוזמנים לשאל שאלות גם בעמוד הפייסבוק, רק זכרו היטב שאני בודקת את הפייסבוק מפה, ו... יש לנו שני קרן. כן, ולכן... בואי נתחיל. טוב, תמונה ראשונה. כן, אנחנו במתח. רגע, רגע. ייי! זה גלאי חומר אפל שנמצא על תחנת החלל הבינלאומית. זה מה שנקרא AMS? כן. זה אכן ה-AMS, אבל במקרה הזה אני שמתי תמונה של הגלאי חומר אפל, לא בגלל שהיה איזה משהו משמעותי בתחום, אלא בגלל שבעצם לא גילינו שום דבר. שזאת תגלית. זה היה קצת מבאס, אבל זה היה סוג של כותרת ב-2013. זה כותרת שהיא מאכזבת או שזה סוג של תגלית שאומרים לא גילינו ולכן זה אומר לנו משהו על דברים שחשבנו שאנחנו יודעים? לא, זה עדיין לא אומר לנו שום דבר, בכיוון שלא גילינו באמת כלום, אז... זה, יש איזשהם חסמים מסוימים שזה שם על העניין, אבל אנחנו עדיין, הנסתר גדול בהרבה על הידוע. מעולה, נמשיך לתמונה הבאה. רגע, כן. רגע, אתה אומר את זה כאילו זה פשוט, אתה מבין שכל דבר כזה גורם למחשב שלי להגיד, אבל אני לא יכול, רגע, רגע, יש תמונה. גיא. גיא. ספוילר. גיא, זה אחד הדברים שיופיע לנו גם בסיכום של 2013 וגם בתחזית ל-2014. יש כמה וכמה כאלה. לך על זה, אופר. גיא, אז דיברנו על זה באמת לפני תוכנית 2, זה טלסקופ okay. חלל מגניב ביותר שהולך לצפות במיליארד כוכבים בגלקסיה שלנו, שזה בערך אחוז מכלל הכוכבים שיש בגלקסיה, והוא הולך לעשות את זה בדיוק משהו... שלא נצפה בעבר, שלא נראה בעבר, וכרגע היא עושה את דרכה אל הנקודה שבה היא תישב. זו הייתה גיאה. זו גיאה, והיא שוגרה אך לא מזמן, והיא עכשיו כבר, קראתי ממש בשעה האחרונה שהיא הפעילה כבר את הגלאים שלה, של המצלמות, והם עובדים, והמחשב שלה עובד, ו... יואב משוויץ. מה? זה ממש מגניב. אתה עושה את קטע של, אני קראתי דברים שאתם לא יודעים עליהם. לא, אבל בשביל זה אנחנו פה, קרן. זה אומר שאנחנו מעודכנים בדברים שקורים ממש ממש עכשיו. כמו זה. וזו מייבן, שהיא קוראת ממש ממש עכשיו, במובן של היא בדרך למאדים, ממש עכשיו, ותגיע לשם בספטמבר. זו חללית של נאסה, שהמטרה שלה היא ללמוד את האטמוספירה של מאדים, להבדיל מהחלליות שחקרו את פני הקרקע, שזה גם חשוב, אבל האטמוספירה קצת הוזנחה, כי כל החלליות שנשלחו עד עכשיו לחקור את האטמוספירה פחות או יותר נפלו לאטמוספירה. אז עדיין יש יותר מדי דברים שאנחנו לא יודעים, אז החללית הזאת תיתן לנו תשובות. מייבן שמה, ואנחנו נדע עליה הרבה יותר בסוף השנה. וזה קפלר ו... Rest in peace, כן. כן. האמת, לא לגמרי, אבל... אופר, בבקשה. כן, למעשה יש איזה אפילו משהו שאנחנו נדבר עליו אולי במשהו ב-2014 שקשור לקפלר, אבל קפלר אכן, קפלר היה הטלסקופ שחלה שהמטרה שלו הייתה לצפות בכוכבי לכת שחולקים על פני הכוכבים שלהם, ולצערנו הוא איבד חלק מגלגלי הסיבוב שלו, ולכן הוא כנראה כרגע מושבת, אבל ייתכן שזה לא לנצח, אנחנו נראה. כן, יש איזה רעיון איך להציל אותו. רגע. רגע, we can do that. זה הטלסקופ שבזכותו גילינו מאות כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו בשנים האחרונות, שזה מה שהפך את המשימה הזו לכל כך יוצא דופן, כי גילינו הרבה יותר מה שחשבנו. וזה השביט אייזון. טן טן טן. אייזון. שזה... גם עליו אפשר להגיד זל. כן, עליו באמת אפשר להגיד זל, כי זה השביט שכבר התחילו לקרוא לו שביט המאה וכל מיני דברים כאלה, בתור משהו שיופיע בשמי הלילה שלנו, בתור שביט שרואים ממש ברור בשעות היום אפילו וכו' וכו' וכו', שום דבר מזה לא קרה, בסופו של דבר הוא עבר ממש קרוב לשמש, והשמש פרקה לו את הצורה. ואז היה איזה קבע שהוא היה זומבי שביט, נכון? אני זוכרת שדיברנו על זה. כי הוא ניצל. והוא התפוצץ, ואז הוא עושה, ואז עוד ראו חלק ממנו, ואז פיל פלייט אמר, אני רואה את אייזון, אני רואה את אייזון, ואז הוא מת. הוא לא מת לגמרי, הוא פשוט הפך להיות משהו הרבה יותר קטן וחיוור יחסית למה שציפו, שקיוו שהוא יהיה. אבל ביחס לשביט מהסוג של שביטים לוחכי השמש, שהם עוברים ממש קרוב לשמש, ושביט שעושה את זה פעם ראשונה גם, זה הייתה הקמה של לחיכה, מה? מה השמש במטאפורה שלך, קרן? תמונה הבאה, בבקשה. כן, כן, תמונה הבאה. ומהר. מומנטו פרפבור, מון שרי. יואב, אתה רוצה לדבר על זה? בשביל לדבר על ההליכות חלל? כן. היו לנו מלא הליכות חלל השנה, שההיילייטים שלהם, אני חושב שזה היה אחת הליכת החלל של... קודם כל, הליכת חלל הכוונה היא כשאסטרונאטים מבישים חליפת חלל ויוצאים החוצה מתחנת החלל בשביל לעשות כל מיני דברים. היה לנו את הלפיד האולימפי שיצא החוצה מתחנת החלל. היה לנו את הליכת החלל של האסטרונאוט האיטלקי לוקה פמיטאנו שהכניס את כולנו לחרדות, כי הוא כמעט טבע בזמן הזה, כי חדרו לו מים ממערכת הקירור לקסדה, תוך כדי זה שהוא בחלל, כמובן אי אפשר לנגב את המים, הם ישר זורמים לכיוון של הפנים שלו, וזה היה ממש מסוכן. אבל, space, no one can hear you. דראון, כן. רגע, עוד לא התמונה הזאת. הוא חזר חזרה לתחנת חלל והצילו אותו, וכמובן לא קרה שום נזק בסופו של דבר, זה רק היה אירוע מאוד מאוד מפחיד. והחליפות חלל אחר כך נשלחו לבדיקה לראות מה היה שם לא בסדר, כנראה שכבר הצליחו לסדר את העניין הזה. בכל אופן, הוסיפו כל מיני שיטות איך אסטרונאוטים יצליחו להישאר בחיים גם אם הקסדה שלהם מתמלת במים. ובגלל תקלה במשאבת רגע קרן בגלל תקלה במשאבת אמוניה שזה נוזל הקירור של מערכות תחנת החלל אז הייתה שם תקלה ויצאו לסדרה של הליכות חלל בשביל לתקן אותה וזה מה שהסתיים ממש בשבועות האחרונים בהצלחה מרובה פספסתי משהו כן, תמונה הבאה. רגע, לא, שנייה, אתה לא יכול, אתה לא יכול. We're on a time schedule, אתם אלה שאמרתם, לא, אנחנו נעשה רק 10 דקות. לא, אבל יש תמונה מסוימת. זה נתן לנו את התמונה הזאת, קרן. זהו. ארגיולי אחד הטובים ביותר שנעשו אי פעם. אי אפשר פשוט לדלג על זה. טוב, לא, אני תכננתי לשים אותה בסוף, אבל fine, be that way. אז בוא תראה לנו את זה שוב, שנוכל לדבר על מה שרואים שם. אוקיי, אז בשביל אני צריך לפתוח את זה שוב. אז אולי נעשה את הקטע שבו, נעשה את זה בסוף. מה שאני אומרת, תודה, הנה, מום. מום. מום, מום. זו החללית ההודית הראשונה למסע בין פלנטרי, כמובן לא מאוישת. החללית הראשונה של הודו למאדים. החללית הזו גם הולכת... כן, כי עוד מדינה גדולה נכנסת לביזנס הזה של Space Exploration, של חקר החלל. הם הולכים להגיע למאדים גם כן בספטמבר 2014, יחד עם מייבן. החליט הזו בעיקר תחקור את האטמוספירה של, של מאדים. חללית בסטנדרט גבוה, בסטנדרט מודרני, שזה, שזה יפה מאוד שבעצם המדינות שמצטרפות מאוחר לתחום הזה של חקר החלל, בעצם מתחילות מהרמה הגבוהה של הטכנולוגיה, ולא צריכות לעבור את כל הדרך שעברו קודם. אני רוצה לדבר על התמונה הבאה. בבקשה. ייי! רגע, רגע, החללית נתקלת בקשיים טכניים, במסגרתם קרן לא מצליחה למצוא את עצמה בתמונה. כן, וזה צ'אנג אי שלוש? צ'אנגה. צ'אנגה. זה החללית הסינית שנחתה על הירח. אומייגוד, יש לנו סינים על הירח. לא, אין לנו סינים על הירח, יש לנו טכנולוגיה סינית על הירח. אוקיי. אני לא יודע, הסינים הקטנים, יכול להיות שהם גם תחפו אחד בתוך החללית. בוא נגדיר את זה. אני רוצה שיוכיחו לי שהירח לא יוצר בסין על פי המפרט הזול ביותר, ואחרי זה נדבר. אבל בינתיים אני רוצה להגיד שאת הסיבה שהדבר הזה מגניב. סין לא ידוע בגבינות שלה. יואב, אתה מפריע לי. אוקיי. אני מבקש. הסיבה שהדבר הזה מגניב, ואתה הולך לקבל פה מחמאה ואתה מפריע לי. I'm just saying. סורי. הסיבה שהדבר הזה מגניב, זה בדיוק הנקודה שבה אתה וברק ישבתם מול המחשב, מהופנטים להסתכל על הנחיתה על הירח, כי הדבר ש... גורם לדמיון של אנשים לפרוץ ולרצות להשיג דברים חדשים במדע ולהוציא אותנו מהכדור הקטן הזה שעליו אנחנו יושבים, זה בדיוק דברים כאלה, זה נחיתות על כוכבים אחרים. ואני מאוד מאוד מאושרת שהסינים התחילו להשתלט על מערכת השמש, אני קצת פחות מאושרת מזה שכנראה נצטרך ללמוד מנדרינית כדי לבקר במאדים. כן, אז רגע, מה שרואים בתמונה הזו זה את אתר הנחיתה שצולם על ידי החללית LRO, חללית אמריקאית של נאסא, שזה בעצם, זה גיף, רואים פה החלפה בין שתי תמונות של אתר הנחיתה בלי החללית הזו, ואתר הנחיתה עם הנקודה הקטנה, ש... שתיים, אפילו מי שאם ממש מסתכלים קרוב, אפשר לראות גם את ה... שתי נקודות עם צל, אחת זה הנחת את עצמה, הצ'אנגה 3, והשנייה זה הרובר שירד ממנה שנקרא U2. וזאת כן. וזאת קרן? כן, יש לכם בעיה עם זה שזאת אני? אבל זו הנחתת שצולמה על ידי הרובר שירד ממנה, שזה, הדבר המדהים באמת זה שזה החפץ, הטכנולוגיה האנושית הראשונה זה 37 שנים שנוחתת על הירח. כי אנחנו מין מטומטם שלא חוזר על הישגי העבר, אמרה קרן, ופתחה את התמונה הבאה, כי זה מה שיקרה לנו, חברים וחברות. רגע, רגע, אני אמורה לעשות share screen, ולא שם ללחוץ על התמונה, הנה! Start share screen. פשוט תתעלמו. כן? תזרמו איתי פה. זה המטאורבית של יבין. וזו הסיבה שאנחנו צריכים לצאת מכדור הארץ, חבורת אידיוטים חסרי מוף. לא אתם, האנשים שאחרים על... אז זה היה בפברואר? אני לא לגמרי זוכר, אבל בתחילת 2013, מטאור גדול התפוצץ מעל עיירה סובייטית, אני אומר, אני רגיל לארצות היסטוריות, מעל עיירה רוסית קטנה של כמיליון תושבים שנקראת צ'ליאבינסק, באזור אורל ברוסיה. היו נזקים בעיקר זכוכיות והיו משהו כמו 2,000 אנשים שנפגעו מרסיסי זכוכית, אבל כולם ראו את זה, זה היה באור יום בשעה שכולם נוסעים לעבודה, ובגלל הקטע המוזר הזה שהם מצלמים את עצמם נוסעים לעבודה, אז יש מלא סרטים ביוטיוב של הדבר הזה, של כדור אש ענקי שמאיר יותר חזק מהשמש שחולף בשמיים, שזה דבר פשוט מדהים. ומתפוצץ. אז זה פתאום הכניס את העולם, לא רק את הממשלה הרוסית, לחרדה מסוימת של רגע, אנחנו בכל זאת נמצאים פה באיזשהו מטווח אסטרואידים שקורה מדי פעם בצורה אקראית, ויכול להיות שהפעם הבאה... לא כל כך אקראית. בסדר, אבל הפעם זה היה אסטרואיד קטן, לא יודע עד כמה זה צריך לקרוא לזה אסטרואיד, כן, זה אסטרואיד, בגודל של כ-20 מטר כשנכנס לאטמוספירה של כדור הארץ, שום אמצעי לא זיהה אותו מראש, למעשה באותו יום שבו הוא פגע, כל העולם כל עולם האסטרונומיה עקב אחרי אסטרואיד של 50 מטר שעבר ממש קרוב לכדור הארץ, מתחת ללווייני התקשורת שלנו, בלי, כשידעו שהוא לא הולך לפגוע בנו, ואז הדבר הזה פוגע בכדור הארץ. אז נזקים בנפש אין, נזקים ממש גדולים אין, אבל הפוטנציאל הרס פה הוא מזעזע פשוט. אז צריך להתחיל לעשות משהו, קיצור. כן, כמו לצאת מכדור הארץ. כן, ודברים שכוללים במשפט שלהם את ברוס וויליס ואת ארמגדון, זו לא הדרך. והנה... אני תמיד בעד ברוס וויליס. הנה, אופר, מה דפק? אנחנו רואים תמונה של אנטארס בגלל שלא מצאתי תמונה נורמלית של אייסקיוב. אייסקיוב הוא הגלאי הנוטרינויים שנמצא בקוטב הדרומי, נדמה לי. כן, ממש ליד הקוטב הדרומי. והוא פשוט, פשוט אוסף של חוטים שקדוחים 2 קילומטר לתוך הקרח, ועליהם גלאים. והאייסקיוב, מה שמיוחד בו זה שהוא גילה במהלך השנה החולפת ניטרינואים שהמקור שלהם הוא מחוץ למערכת השמש, זאת אומרת ניטרינואים קוסמיים, שזה דבר שהוא חדש ולא ציפו לו. הרעיון... מה? הרעיון שניטרינו זה חלקיק כל כך חמקמק, כל כך קטן, שלא מושפע משדות מגנטיים ודברים כאלה, כמויות שלהם מגיעים מהשמש וממקומות אחרים בחלל, פשוט עוברים דרך כדור הארץ ודרכנו, מיליונים מהם עוברים דרכנו כל שנייה, ואנחנו, קשה לנו מאוד בכלל לבנות מכשירים שיזהו אותם. למעשה אנחנו לא מזהים אותם ישירות, נכון. אלא הניוטרינואים פוגשים איזשהו חלקיק אחר, מתנגשים בחלקיק אחר באטמוספירה ויוצרים איזשהם, מה שנקרא מפל חלקיקים, יוצרים חלקיקים שפוגעים בחלקים אחרים, שיוצרים חלקיקים אחרים, אבל הסיכוי זה מה שאנחנו מזהים. הסיכוי שנטרינו בכלל יפגע באיזשהו חלקיק הוא כל כך קטן, שצריך פשוט גלאים עצומים ולחכות הרבה זמן בשביל להצליח לתפוס שקורה דבר כזה. אז הצליחו, שזה הישג מדהים. לא ציפו לזה, ממש לא ציפו לזה. ועכשיו, הסלפי. ייי! כן. התמונות העצמיות המגניבות ביותר אי פעם, אם לא המגניבה ביותר שבהן. כן, יואב טוען להתקרב. שקיוריוסיטי... לא, בסדר, אני קצת משוחד, אבל לא, זה ממש תמונה מגניבה. ורואים, זה אחד האסטרונאוטים בהליכת החלל האחרונה שהייתה לפני משהו כמו שבוע, אני חושב, משהו כזה. משהו כזה, כמה ימים, כן. צילם את עצמו על הרקע של כדור הארץ ובהשתקפות של הקסדה שלו, רואים גם את האסטרונאוט הנוסף שנמצא שם. זו תמונה פשוט יוצאת מהכלל. כן, ללא ספק. אז כמו שאומרים בעברית שחה, זו הייתה השנה שהייתה, מתה לי השנה שחלפה. זו הייתה, זה היה היום שהיה. כן. למה אתם הכי מצפים בשנת 2014? אז זהו, מה שבאמת מעניין זה לדבר על מה שהולך לקרות. יואב רוצה להגיע לחלל. אוקיי. אבל קרן, אולי נתחיל ממך, מה את הכי מצפה? למה את הכי מצפה? למה אני הכי מצפה? רוזטה! אני יודעת שזה טיפשי, זה פשוט אייטם שהכנתי, ולכן אני כל כך... לא, אבל... זה מגניב לאללה. אבל זה נכון, נכון. תהיה לנו עוד תוכנית אחת לפני שמאירים את רוזטה. לפני שמאירים את רוזטה. אז מי שזוכר מה... דיברנו על זה בתוכנית האחרונה, נכון? על רוזטה, נכון. שהיא משימה שאמורה לנחות על כוכב שביט, ולגלות מה קורה שם בפנים. והיא נורא מגניבה. והדבר, וחוץ מזה שזו משימה מגניבה, סוכנות החלל האירופאית עושה כמיטב יכולתה כדי לעורר את המודעות. כן. וזה מגניב, והם עושים קמפיין של Wake Up Rosetta. ואני אשכרה מחכה לראות יום שני ב-10 בבוקר, על פי שעון אירופאי כלשהו. רגע, זה לא יום שני הקרוב, זה ב-20 בינואר. אז תהיה לנו עוד תוכנית לפני זה, אבל... העניין שהחללית הזו כבר 10 שנים נמצאת בחלל, ולכן במשהו כמו 3 שנים האחרונות היא בהייברנייט מוחלט, בשביל לחסוך את המכשירים שלה שלא יתקלקלו, ולכן אנחנו מקווים שהיא באמת תתעורר ב-20 בחודש. משימה... In Rosetta we trust. משימה מאוד מאוד מאוד שאפתנית של סוכנות החלל האירופאית, כך שזה יפה מאוד שגם סוכניות החלל שהן לא נעשו, עושות דברים, יוצאים מגדר רגיל, דברים שלא נעשו בעבר. היא תנחית נחתת קטנה שנקראת פילי על גבי על קבי שביט ששמו צ'וריומוב גרסימנקו, כן? הוא מאוד גדול למיטב הזמן. התאמנתי על זה. אני לא זוכר את הגודל שלו כרגע, יש לו כמה קילומטרים, אבל אחד הדברים המגניבים למשל בנחתת הזו, ששמה פילי, זה שהשידור, היא תשדר את המידע שהיא אוספת מפני השטח, אל רוזטה, ורוזטה תשדר את זה לכדור הארץ, אבל באמצעות האנטנות שלה היא יכולה לשדר דרך השביט לצד השני שלו, בזמן שרוזטה תקיף אותו, ובאמצעות השינויים בשידור אפשר ללמוד דברים על המבנה של השביט. כל מיני רעיונות ממש ממש מגניבים, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אנחנו נדבר על זה כשיהיה את רוזטה, אבל... רגע. רגע, להעיר אותה זה רק החלק הקטן. ואנחנו מקווים שהיא טיפוס של בוקר. בחודש, בערך, בחודש, באפריל או במאי, תתחיל כבר לראות את השביט שלה, ומתישהו בקיץ, בין יוני לאוגוסט, היא ממש תתקרב אליו, ותתחיל להקיף אותו, ולמפות אותו, ולמצוא את אתר נחיתה המתאים. הוא עדיין לא אמור להיות, הוא אמור אולי להתחיל פעילות, של לייצר לעצמו זנב, אז אני מתאר לעצמי שיחפשו אתר נחיתה יחסית רגוע, ובנובמבר היא הולכת להנחית את פילי על גבי השביט, אז בעצם ההתחלה של הפעילות המדעית תתחיל רק בעוד שנה, אבל הולכת להיות תקופה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מרגשת בקיץ הקרוב. הפעילות תתחיל ב... ינואר, בעוד שבועיים. הנקודה שאמרתי קודם, באופן אישי כן, זה נורא מגניב והכל, אבל הדרך שבה הם עושים את זה, זה דרך מאוד חשובה לקידום הידע ולקידום הסקרנות, ודוגמה מצוינת לזה קיבלנו מהבת הקטנה שלנו, שהיום שאלה אם פילה היא גם חללית, ואם היא יכולה לעזור להעיר את רוזטה גם. זה מאוד חשוב, תשמעו, לעודד מדע בקרב הילדים, זה הדרך שלנו ליצור את דור העתיד. של המדענים, שהם לא אנחנו. מישהו אחר שיגיד למה הוא מצפה לשנת הספר. רגע, שאלה קונקרטית לגבי רוזטה. יואב, היא אמורה להישאר סביב השביט בזמן שהוא עובר קרוב לשמש? כלומר, אנחנו אמורים לראות את ההתפרצות הזנב? המשימה שלה היא להנחית את פילי על גבי השביט, ונדמה לי שהמשימה אחרי זה מוגדרת למשהו נורא קצר, אולי חודשיים או משהו כזה, יכול להיות שאני טועה, אבל זה לא אמורים לחכות ככה עד שהוא יגיע לשמש, למרות שהנחתת לא הולכת לשום מקום, היא תישאר שם, אוקיי? מה יעשו עם רוזטה אחר כך? אתה יודע, כבר היה בעבר שהעריכו משימות לכל מיני דברים אחרים, אבל נראה. בעיקרון זה לא שיש לשביט הזה כוח משיכה שהיא חייבת להישאר סביבו. לא חייבת, האם זה מה שאנחנו רוצים, אם זה מה שמתוכנן. קודם שתשלים את המשימה הזו, זה מה שחשוב כרגע. קודם שתתעורר. Wake up, sleeping beauty. עופר, כן. למה אתה הכי מצפה? אני חושב שמבין הדברים שאנחנו מתוכנים לנו ל-2014, הדבר שהכי מגניב אותי זה שגאיה תגיע לנקודה שלה, נקודת L2, ותתחיל, תתעורר גם היא ותתחיל לצפות ולמפות כוכבים. כי זה באמת דבר שהוא, זה אולי משימה שהיא יחסית לא מגניבה, היא לא עושה משהו שהוא סופר סופר חדש, אבל המידע שנקבל מזה יכול לשנות לגמרי את מה שאנחנו יודעים על הגלקסיה, על היווצרות גלקסיות, זה מאוד מאוד מעניין. נכון, אבל בנוסף לזה, בעצם בצורה נלווית לפעילות שלה למיפוי הכוכבים, למיפוי השמיים שסביבנו, היא גם מצפים ממנה שהיא, פשוט בגלל השיטה שבה היא עובדת, שהיא תמצא גם עוד כוכבי לכת סביב כוכבים אחרים. כן, כן, עוד כוכבי לכת, עוד גלקסיות. עוד סופרנובות, היא פשוט יש לה רזולוציה מאוד גבוהה, היא פשוט צופה לכיוון מסוים בשמיים, אז כל מה ששם היא תראה, או לא כל מה, אבל כל מה ששם ובהיר מאיזשהו סף, היא תראה, אז אנחנו נקבל מהצד כל מיני דברים. עם חיישן של מצלמה של ג'יגה פיקסל. אני כבר לא בטוח. כן, מה? יש לי שתי שאלות מהפייסבוק, הנה הפייסבוק שלי. אתם רואים, זה באמת פייסבוק, זה בטכנולוגיה המחוכמת, שקוראים לה בואו לא נקריס את המחשב של קרן. אחת של הילה, חביבת הבלוג, הפייסבוק, ובאופן כללי כן. חביבה, תחלימי כבר, נמאס לנו מהגב המטופה שלך, ששואלת, למה החללית ההודית נראית כמו קובייה? כי זה הרי נוגד את האווירודינמיקה. אנחנו נעשה את הקטע של שאלה ותשובה מהירה. אין אווירודינמיקה בחלל. זאת אומרת, אין שום חשיבות לצורה של החללית מעבר ל... פרקטיות של להחזיק את הדברים שלה במקומות שצריך אותם. וחלליות בצורה של קובייה זה משהו די סטנדרטי ופשוט לייצור. למרות שהיום עושים כל מיני דברים בצורה של, של משושה, שיש לזה יתרונות אחרים, אבל קובייה זה משהו מאוד מאוד סטנדרטי ופשוט, אז אין סיבה שלו. וזה מקרב אותנו צעד אחד בדרך לבורג. שאלה שנייה של יעל בן ישראל, שהיא חביבת בלוג אבל מסוג אחר לגמרי. היי יעל. איך שביט יוצר לעצמו זנב? עופר, יש לך 10 שניות. כן, זה אחת הבעיות, אנחנו לא לגמרי יודעים. אני חושב שזה אחת הסיבות המרכזיות ששלחנו את רוזטה. אנחנו יודעים ששביטים מורכבים בעיקר מקרח, אנחנו יודעים שעצם זה שמתקרבים ל... לשמש גורם לזה שחלק מהקרח נמס ונוצרים לחצים ואז פשוט מתפרץ ויוצא משם, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם בפנים. וזה אחת השאלות הפתוחות במה שקשור לאסטרופיזיקה של מערכת השמש. יואב, למה אתה הכי מצפה בשנת 2014? או, יש יותר מדי, אבל לא. יש כמה דברים, יחסית קטנים אולי, כמו לדוגמה שכנראה אם לא יהיו עיכובים אז בסוף 2014 קיוריוסיטי סוף סוף תגיע למקום שאותו רוצים לחקור. למה אני מטפס על ההרים? כי הם שם. אבל היא לא באמת מטפסת על ההרים, היא פשוט נוסעת עליהם ואז עומדת. היא תעשה תפוס על הגבעות הקרובות של ההר שנמצא שם. אבל אני חושב ש... אני רוצה לציין שברגעים אלה ממש אני לא חולקת את התמונה שלנו עם קיוריוסיטי, אני מקווה שאתה שם לב לזה. טוב, זה יהיה בפייסבוק אחר כך, אבל... אני חושב שמה שמאוד מעניין שהולך לקרות השנה קשור לטיסות האזרחיות לחלל, הטיסות שהן לא ממשלתיות. אחת מהן זה שוירג'ין גלקטיק, החברה של, שהולכת להטיס אנשים פרטיים לתת מסלול, לגובה החלל, להרגיש כמה דקות של חוסר כבידה, תמורת כרטיס של $250,000 בלבד, במבצע. עול שווה לכל כיס. עד עכשיו לא היה דבר כזה, אי אפשר היה לעשות דבר כזה גם אם היה לכם את הכסף, אז החל מהשנה הם הולכים להתחיל לטוס. הרוסים הטיסו $20 מיליון או משהו, לא? נכון, לתחנת החלל בחלליות סויוז, זה היה הכי רחוק מלהיות תייר שאני יכול לדמיין, כי אתה צריך לעבור שנה הכשרה להיות אסטרונאוט, ואחר כך אתה מגיע לתחנת החלל ועוד צריך לעבוד שם. טוב, זה יכול להיות שזה שווה את $20-30 מיליון, אבל קודם כל לא עושים את זה יותר, כי המקומות על הסויוז הם יקרים וצריך אותם, יש רק 3 כל טיסה. אז פה זה הולך להיות בלי חליפות חלל ודברים כאלה, זאת אומרת, יש איזה... זה ממש, אתה הולך לטיסה, אולי אתה עובר תדריך קודם, אני מתאר לעצמי, אבל לא הרבה יותר מזה. תחת החלל, הדלתות הן כאן וכאן, הן לא יעזרו לכם כי אנחנו בחלל. כן. במקרה של תקלה, זה הזמן לחזור בתשובה. אז הם עדיין עושים טיסות ניסוי, אבל הכוונה היא שבקיץ הם הולכים לעשות את הטיסה המבצעית הראשונה, והחל מפחות או יותר קריסמס 2014, כבר להתחיל את הטיסות השגרתיות שלהם. אם אתם קונים עכשיו כרטיס, אני לא חושב שאתם תצליחו לטוס בשנים הקרובות, כי הכל כבר תפוס. אז... זה לא נורא יקר, אופר, תחשב על זה, זה לא נורא יקר. זה לא נורא... הרבה יותר ממה שאני ו... נכון. אולי גם אתם, אני לא יודע מה המצב הכלכלי שלכם. אם תמשכן את אחד הילדים, סביר שנוכל להרשות את זה לעצמנו. זה נכון, הילדים שלכם שווים הרבה כסף. אבל איפה באמת זה עומד? כי אני זוכר שבפעם האחרונה שאני שמעתי על זה, הם עשו טיסה שעברה את מח 2 בערך, כלומר הם עדיין לא היו בממש טיסה שהגיעה עד לזה, אלא רק טיסה... נכון, רק עם ה... תראה, החללית שהם מטיסים עכשיו מבוססת על דגם קודם, לפני שזה היה שייך לוורג'ין, כי זה היה חברה אחרת שלקחה את הפרס בתחרות אקס פרייז והגיעה לחלל. הם עשו את זה פעמיים. אז עכשיו הם מתכננים חללית שתוכל לקחת יותר מאשר טייס אחד או שניים, אלא שתוכל לקחת גם טיולי משפחות. אז... הדבר הזה הולך לקרות, זאת אומרת, הכי גרוע, הלוח זמנים שלהם מתעכב, אבל הדבר הזה יקרה. והם לא היחידים, ויש להם גם מתחרים, אז בכלל הם רוצים להספיק לעשות את זה ראשונים. בינתיים זה עובד, זאת אומרת, זה הולך להם, ויש להם כבר את הנמל חלל בשביל זה, ובונים עוד אחד איפשהו באזור של האמירויות, אני לא זוכר אם זה בחריין או דובאי, הדבר הזה קורה. אז מתי אם פרויקט קיקסטארטר לשלוח את משפחת לנצמן לחלל? או, I like the way you think, אופר, יש לי יום הולדת בדיוק בעוד שנה פחות 4 ימים. חברת SpaceX, שזו חברה הפרטית הראשונה שהתחילה לשגר מטענים כמו לוויינים לחלל, אבל גם טיסות אספקה לתחנת החלל בחללית שנקראת דרגון, עובדת על דרגון מאויש, זה נקרא דרגון ריידר, ריידר. כן. של פרן, כי אם כן, קראתי את הסדרה הזאת. הרכב הזה יהיה מסוגל לעלות 7 אנשים לתחנת החלל, או לכל יד אחר ש... חשבתי שהדרגון הקיים הוא כבר מודולרי ואמור להיות... בגדול כן, אבל חסרים לו שני דברים בשביל זה. אחד, זה מערכת חילוץ. אם אתם זוכרים, לכל הטיסות המאוישות של אפולו בזמנו, היה מין שפיץ כזה, מגדל על הקצה, על החרטום של הטיל, שהיו לו רקטות שבמקרה והטיל מתחיל להתנהג בצורה לא נורמלית, הוא היה מטיס את הצוות בשביל להציל אותם. אז החלק הזה הולך להיבנות גם בשביל הדרגון, רק שהוא עדיין לא סיים. השנה הולכים לעשות 2 ניסויים בשביל להוכיח אותו. בשביל שאפשר יהיה להגיע לטיסות מאוישות ממש תוך משהו כמו עוד 2 שנים אפילו. בשביל לעלות אסטרונאוטים אמריקאים בעיקר לחלל, מה שהאמריקאים לא יכולים לעשות היום עם כלי אמריקאי, אלא רק עם הרוסים. אז זה דבר אחד שספייסיקס הולכים לעשות השנה, לעשות את הניסויים האלה. הדבר השני שחסר לדרגון, שכחתי להגיד, זה שבשביל לקבל אישור מרשות התעופה, ה-FAA, להטיס בני אדם, הוא צריך לעבור משהו כמו 12 טיסות נורמליות, בלי תקלות קריטיות בדרך. בלי שאף אחד ימות כאילו? לא, ללא אנשים. לפני שמעלים בכלל אנשים. אז הם עושים את זה, זאת אומרת, הם עובדים על זה בקצב, והם הולכים לעשות גם מתישהו בשבועות הקרובים עוד טיסה לתחנת החלל, כי יש להם חוזה אספקה עם תחנת החלל, אז במילא הם הולכים לעשות את זה, אז הם הולכים להריץ את זה ולסיים את זה בזמן. זה דבר אחד. הדבר השני שהולך להיות השנה, לפחות לפי הסקדג'ול של SpaceX, זה לשגר את טיסת הניסוי הראשונה של הפלקון הווי, הטיל הכי גדול, הטיל הגדול שלהם שלמעשה יהיה מסוגל גם, פוטנציאלית כרגע, להטיס בעתיד אנשים לירח או למאדים או לדברים כאלה, כי זה פשוט טיל ממש ממש גדול כמו שלא היה פה בזמן האחרון. יש לך מושג מה... קוטר המטען שהוא יכול לעלות? אין את זה מולי כרגע, אבל יש את כל המידע באתר שלהם. הרעיון הוא שזה פחות או יותר מורכב על בסיס הפלקון 9, שזה המשגר הרגיל שאיתו הם עובדים עכשיו. על ידי זה שפשוט לוקחים בגדול שלושה כאלה ומחברים אותם ביחד. זה לא טיל חדש בבסיס שלו. אז זה הולך להיות משהו מאוד גדול, כי הוא מקדים בהרבה את הטיל של נאסא, את ה-SLS, שמי יודע אם בכלל יגיע לביצוי. זה לא מוכל לפרויקט של נאסא? לא, לא, לא. ה-SLS כרגע ממשיך, למרות שיש עליו ביקורות מאוד מאוד חריפות. כולל מתוך נאסא, נכון? נכון, נכון. כי זה משהו שפחות או יותר נכפה על ידי בתי הנבחרים, הקונגרס האמריקאי, על נאסא, וזה מכסה להם את התקציב. זה בא על חשבון הרבה דברים אחרים. אז אלה הדברים שאני מאוד מאוד מצפה להם. בנוסף, אם כבר הזכרנו את נאסא, אז טיסת הבכורה, טיסת הניסוי בעצם, של האוריון, תהיה השנה, נדמה לי בספטמבר, שזה הרכב המאויש העתידי שלהם. שהוא, רגע, הוא מיועד לטיסות גם למאדים and stuff? בגדול, כן. למה בגדול? כי זה לא תלוי בזה, זאת אומרת, יש להם תוכנית לכלי מאויש, לאן תטיסי אותו אחר כך, זה כבר סיפור אחר. התוכנית שלהם היא קודם כל להגיע לאסטרואידים לפני מאדים. לא, אבל כלי שצריך להגיע למרחקים כאלו, מן הסתם צריך להיות הרבה יותר גדול בשביל להכיל... הוא גדול, הוא יותר גדול. הוא לא גדול כמו מעבורת חלל, הוא יותר גדול מאפולו, הוא מכיל ארבעה. הוא לא גדול כמו מעבורת חלל, מצפים להגיע איתו למרחקים כמו לאסטרואידים ולמאדים? נשמע לי קצת מוזר. אחד הדברים זה אולי להביא אסטרואיד קרוב לירח, ואז אפשר יהיה להגיע איתו, או משהו כזה. רגע, אני לא מבינה, זה הכלי שאמור להחליף את... באפולו, את הקפסולת פיקוד, זה אמור להחליף את כל... זה לא אמור להחליף את אפולו, כי אפולו לא כאן כבר הרבה שנים. בסדר. Give me something I can relate to. זה השריד האחרון מתוכנית קונסטליישן של הנשיא בוש ג'וניור. אוקיי? זה מה שחלק מהתוכנית שהוכרז עליה שנה אחרי ההתרסקות של המעבורת קולומביה, וכשאובמה נבחר הוא פחות או יותר כיסח את כל התוכנית הזו, ביטל את כולה למעט החלק הזה. זה פחות או יותר בצורה כללית גסה. אז אם אני מבינה נכון, הם עובדים על טיל שעובד על טכנולוגיה של לפני 50 שנה ולא מחדש שום דבר, על רכב חלל שלא ברור להם אפשר יהיה להגיע איתו, ואוכלים להם את התקציב. Way to go, נאסא! כן, נאסא בהחלט... תראו, זו חברה ממשלתית, הם בעצם הגדרתם כלי של הפוליטיקאים, אוקיי? אז חלק מהדברים נכפים עליהם, אין להם ממש הרבה חופש בעניין הזה. אבל זה נכון לכל תוכניות החלל הגדולות בעולם. נכון, נכון, בגלל זה מעניין לראות את הדברים שמשתנים עכשיו, ויוצרים את תוכניות החלל הפרטיות, של החברות הפרטיות. חברים וחברות, we are coming to our end. אז אני רוצה להגיד עוד משהו. אני מקווה מאוד שלא, קרן. מה? כן. אמרת, we are coming to our end, אני רוצה לחשוב שלא. יש לנו עוד אי-אדו שם. אחרי שהיא העירה פה ביוטיוב, שהיא יודעת שאני מצפה למגפה ב-2014, ולא נהייתי להגיד לה, המגפות כבר כאן בובה, אבל זה לא התוכנית הנכונה לדבר על זה. בדיוק, זו תוכנית אחרת לגמרי. תרים שוב את הספל שלך, ש... שלום. אז עוד שני דברים ממש ממש מגניבים שכנראה יקחו השנה, אנחנו מקווים. דבר אחד זה שבסוף השנה היפנים הולכים לשגר עוד משימה ממש ממש מעניינת שנקראת היבוסה 2. היבוסה 1 זו משימה שיצא לי לכתוב עליה כמה פוסטים, כי פשוט ממש ממש מרתקת. משימה ל... החזרת דגימה מאסטרואיד. הם טסו לאסטרואיד, נתקלו בכל התקלות האפשריות בדרך, זאת אומרת, פחות או יותר אחת מהמשימות עם הכי פחות מזל. הצליחו לפתור כל אחת מהבעיות האלה, בצורה מדהימה, וזה שהם כל כך מנפו את ההצלחה של זה, והם כל כך מתלהבים מזה, שנעשו סרטים על זה, והם... כל כך אוהבים את המשימה הזו שהם היו פשוט חייבים לעשות משימת המשך. אז היבוסה 2 כנראה תטוס בדצמבר 2014, לפגוש אסטרואיד אחר, לנחות עליו ולהביא דגימה מתוכו, אז, אז זה משהו חדשני ומגניב. דבר נוסף, לא חדשני בכלל, אבל עדיין מאוד מגניב, חללית בשם אייס מגיעה חזרה לכדור הארץ, חללית שבשם המקורי של ה-IC3 שוגרה בשנת 1978 בשביל להיות חללית המחקר הראשונה שיושבת בין כדור הארץ לשמש בנקודת שיווי המשקל וחוקרת את השמש. אחר כך בשנות ה-80 הסבו אותה להיות ציידת שוויתים, היא עברה ליד שני שוויתים וחלפה דרך הזנב שלהם, תבינו, לחללית הזו אין מצלמות אפילו. רק בשביל... מה בעצם היא עשתה בזה שהיא חלפה דרך הזנב שלהם? בשביל, בשביל לדגום את רוח השמש ואת הזנב של השווית, ואת ההשפעות ההדדיות ביניהם. היא עברה גם בזנב של הלי, אחד השוויתים. היא אחר כך נשארה במסלול סביב השמש והמשיכה את המחקר שלה, אחר כך סיימו את המשימה שלה, ומתישהו לפני, לפני כמה שנים החליטו להעיר אותה מחדש. אוקיי? עכשיו... זה נשמע לי מוכר מאיפשהו, יואב. לא, לא, חללית שסיימו את המשימה שלה, סיימו את התקציב שלה, אף אחד לא הפעיל אותה יותר, ואז היה צריך לנחש איפה היא בינתיים, אוקיי? זה דבר נורא נורא מורכב, ולהצליח לקלוע את השידור רדיו אליה ולהעיר אותה מחדש, והצליחו לעשות את זה. והיא הולכת לחזור לכדור הארץ, ועכשיו זה מעניין אם, אם אתם יודעים, פשוט יסיימו את המשימה שלה אחת ולתמיד, או שאולי ישתמשו בה לעוד משהו, כי היא עובדת בצורה מושלמת עדיין. זה מדהים, זה באמת מדהים. זה, זה ממש מה שמשימה מדהימה. תזכיר לי מי בנה אותה? היא של נאסה. משימה משנות ה-70 שעדיין בועטת ו... עדיין אפשר להפיק... היא כבר לא פנות כמו פעם. בדיוק. כן. טוב. אז זהו, אני חושב, זה דבר שיהיה מאוד מעניין לראות מה היה עשו איתה. אז כן, אז בתוכנית הבאה אנחנו בעיקר נדבר על רוזטה, ובשביל לעזור לה שלא תאכזב אותנו בסוף. תכינו לה עוגיות וקפה. נכון. דברי סיכום אחרונים, אופר. כן. דברי סיכום אחרונים עם הוויסקי ששתית. זה מעניין. עם הוויסקי. השנה הייתה מגניבה לאללה, ואני יכול רק לקוות ש-2014 הולכת להיות מגניבה באותה מידה. שיהיו לנו יותר הצלחות מכישלונות, הרבה יותר הצלחות מכישלונות, כי כל כישלון זה דבר שהוא פוגע גם, גם בתקציב וגם במוטיבציה. זהו, שתהיה שנה טובה. אז אני רוצה להגיד שקודם כל, דרך אגב, לא הזכרנו את זה שעכשיו בדיוק זה עשור לספיריט ואופרטיוניטי על מאדים, אבל אנחנו לא נזכיר את זה עכשיו, יואב. I think he just did. אבל רציתי קודם כל להודות לכם, למעשה אנחנו כבר חצי שנה משדרים את החללית. אז זה ממש ממש מגניב, אני מאוד שמח על הפרויקט הזה. ולצופים אני גם אגיד שאנחנו מתכננים מתישהו, אנחנו נודיע על זה בצורה יותר מסודרת, אבל לעשות אירוע, אירוע חי, זאת אומרת על במה של, של החללית, ולשכלל את התוכנית הזו, כך שאם יש לכם הצעות ורעיונות, אנחנו נשמח בהחלט לשמוע. תוכלו לראות אותנו עושים שטיות במועדיכם. כן. יש לי כמה וכמה רעיונות, בינתיים יואב פסל את כולם, אחד מהם היה לעלות על הבמה בתחתונים. מי מאיתנו? רגע, סליחה, קרן. לא, לא, לעשות את זה ממש אמיתי, כולנו לעלות על הבמה עם פיג'אמות, ו... מה? גם את הרעיון עם ה... אתם יודעים מה? אני, טוב, על דינוזאור נדבר פעם אחרת. כן, כן, והיה את הרעיון. ואת הרעיון של פורים, אבל אנחנו עוד לא נדבר על זה כאן. אין לנו רעיון לפורים? נכון, הייתה לנו רעיון לפורים, זה יהיה רעיון מגניב. אנחנו בלי ספוילרים, אני לא יודע על מה מדבר. אז... You're on a need to know basis. אז אני חושב שזה זמן טוב. אני רוצה גם להגיד דבר סיכום, מותר לי? בבקשה. כן, סכמי לנו, כן. יש! אני רוצה להגיד שזה נורא מגניב לעשות את התוכנית עם שניכם, ואני לומדת מכם המון, ואני נורא נהנית מזה, ותודה לכם שאתם עושים את זה, ומלמדים את כל כך הרבה דברים. וגם לויקטור, ולבועז, שהיום לא איתנו, אבל הם בהחלט חברים מוערכים של החללית. ולאמיר. ולאמיר, נכון, ולאמיר. אבל הכי הרבה, סליחה שאני זה, אבל הכי הרבה לצופים באמת ביוטיוב, ולאנשים ששולחים שאלות, ושמגיבים, ושמפיצים את התוכנית, רמז. תמשיכו לשאול שאלות. ואפילו לצופים בגוגל פלוס. את לומדת דברים כל פעם שאנחנו משדרים. שתהיה לנו שנת 2014. אז בכל זאת, תודה לגוגל שמאפשרת לעשות דברים כאלה נדרים. תודה לגוגל. תודה לגוגל. I'll drink to Google. אז תודה לכולם ולהתראות. תראה עוד שבועיים. ביי. להתראות.